گران محترم اویدن کو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دور تفسیر قران تا 4 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 1800 1907 2007 کې شوې ده. د دې د میلادو پته یا ساتي اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې میں چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 د ګټي وټي ذریعہ کړی دا د ګټي وټي ذریعہ و قران نه حدیث کې راځي فضائل اعمال کې شیخ الحدیث رحمه الله هم نقل کړي او روایت عمران ابن حسین نے آ ذکر کړي من قرأ القرآن فليسأل الله به څوک چې قران لولي دا الله نه په غواړي د مخلوق نه نه دا الله نه په غواړي قران یولستو دا عبادت ته اوس دا الله نه سوال وکنه فليسأل الله به فإنه سيأتي قوم زرد سخلق براشي چې يقرؤون القرآن چې قران بلولي او يسألون الناس به دا مخلوق نه په سوال کې په پوسټر باندې به جوړ کړي دی قران لوټ ورکي هغه ته هم دا قران خوري کما تاسو له اسلام راوستو صفاو ته وای وای دا غره دین باندې راولو او د دنیا کار دل نه کو دا وی به نو دین را لومرانو سوز دنیا کار را لومونو کو ور دا حال له نو دا خلکو لګیل نه په کارو دا چا وی دا ما په خپل نو ګیل م کوه دا بلا او تا رسول دی دا غزایته نو جس نشي تماشي په کوي او سو به دا شانت کوي نو د ټولو امیانو په کی سي چې چا وټ ور کړل دی دا یې په کې برخه ای جس نشي تماشي په وټ باندې کیږي نو چې چا وټ ور کړل نو دا غي پر مکمل ګناه وتره رسید خیره سره مکمل د شراب نس کی خبره په حضرت شراب س کی نو دته د شراب د سکول ګنارې مفتګ ملایږي او د سګي دی دا عمل نامه ډکی عمل نامه ډکی د شراب او د زنانا د نورو نه د نورو نه چا بره تلی دی جوړ دی په خوري کته کوي په د ټول مر خلکو مالونه نه دی ځای کړی قوت داسې خلکو لور کړل چې هغه د خلکو مالونه خوري نو خدمه دې کې خیر د پامل نامه کې دالی کې لیکي چې د قوم مال او خوړو قوم مال او خوړو نو دا قران مجید هغه د قران د دنیا د زده کړې د دنیا د کسب د پاره سبب نه دی ګرځول په کار یوازې د الله رب العزت د رضا د پاره قران ویل قران ویل د الله رب العزت د رضا د پاره او مخکې منیت تفصیل وکړه دا د قران مختصر آداب می ذکر کړل او دا می دل ذکر کړل چې زده کوي کنه تاسو دا کول نه چې عمل پیو کو پجامه اول په الله رب العزت مالا او بیا ټول له عمل کولو توفیق ورکی زنین نارینه یا زنانه درسونو د کور درس تناستی یا نوري بیا درس کې چې کمونه یو بل سره په خبرې کوي دلته کې ناشتي نه یو بل په ټنګړ ورکی یو بل سره په خبرې وکي نو دا خود فستمی وان ستونه خلاف ته نو قران ادب تا کوم کو اذن وکي په چټ پانی بیا غپ لګی چټ یو بل تولی یو په کې غپ لګی لګا نو دا کوم مسلمانی دا دا کله کله بیا چټ ګور دلته عمر اورسی چا ته پته نه غنه چې دا بل ور کول غړی بیا کله کله دلته عمر اورسی دا دغه وی دغه غنه بیا ګور دغه بیا خبره بدلی دا فکر او ته پکار دی د قران ډیر احترام پکار دی ډیر لوی احترام پکار دی نو دا آداب دا مې د دې لپاره ویل چې مونږه عمل کراولو او چې دا مونږ په عمل کراولو نو ان شاء الله الرحمن چې مونږ لږ قران تکینو لګې راځي دي کنه صد دیر ته 15 دیر راځي سال شپږ دیر راځي څه شي دي کنه او قران مجید په دې کې دا خاص صرف د مینې د پیدا کولو لپاره ده چې زمونږ د قران سره مینې پیدا شي ایو طلب منکې پیدا شي لګا دا د دې لپاره ده نو کله لګ مخم مونږ صحیح په آداب سره ورک لګا کنه په آداب سره ان شاء الله الرحمن چې الله رب العزت په دې لګ وخت کې مونږ لډېره فائدہ راکړي ډېره فائدہ راکړي خو چې آداب سره وی ادب کر بے ادبی سے باز آ جا ورنہ دیدار محمد نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نو دا ادب سره تړلی خبری دی نو ادب د قران انتہائی ضروری دی قران مجید چا تاواز کئ سوئی او پکما طریقہ وئی دا لن اصول دریو خبرو کې وځ ذکر کوم ان شاء الله ایواز نه نه هم خونه ابتدا کوم نو قران مجید تصدق کړه د پاره زمونږ استادانو عالمانو لوی لوی اصول لیکلی دي البرهان د زرکشی په دوه جله کې دی، دا ال اتقان فی علوم القران دور یو بل لی. دا د قران مجید د زده کړې تش اصول دي، قاعده دي چې په کومه طریقه و قران زده کای. دا رینا زمونږ استادانو مختصر کړی دي، حضرت شیخ القران رحمه الله د پنج پیر اغی لیکل دی ال عرفان فی اصول القران، اغی د قران مجید د اصول د پاره لیکل دی. نور بیا دا غو شاګردانو دا غو درسونو او داغه نه اخس کړی دی، نور نور کتابونه به کوم لیکل شوی دي نورم. خدا د قران مجید د زده کړې اصول ډیر نو هم زمونږ استادانی چې مونږ ته وینو کم اس کم لس ورځې کې وای کنه، خو زه خلا سره زره سره د مونږ دغه لس ورځې دینو نور مونږ سوق خو صرف اسه ستاسو د فکر راړول د پاره چې دا غشي یو سوټی کې دار بای چاغز دی، نو مونږ ته نور قران کې مزل اسانی لګا، مزل برات اسانی. نو قران مجید چا تاواز کوي دا خبره یاد کړي، قران مجید आवाज صدا به صحرا نه ده، د قران مجید आवाज خوشي میدان ته نه ده، د قران مجید مخاطب شته. زګه قران مجید دارو دی، سدي دارو دوايي دا، او چې کم ځای دوايي نو هغه ځای کې مریضانو مينو مریضاني، نو قران مجید هغه आवाज کوي چاته کوي دو قسمه خلکو ته، تابعدار ہوتا او یا غیر تابعدار ہوتا، نافرمان ہوتا، فرمان بردار ہوتا، منن کو تا او یا نہ منن کو تا. آسان لہ جو ہوا ہے قرآن یا خبر کئی د منن کو سرا او یا د نہ منن کو سرا، نہ منن کی چاغی نہیں منلی تو قرآن نو آغا سو قسم خلق دے. اول پاول نمبر کے پتاپ کیا گئی کہ مشرکان دی، مشرکان پدویم نمبر کی یہودیان، او دریم نمبر کی پیرانگیان نصارا، سالورم نمبر کی منافقان. دان منن کی دی دئی تا قرآن خطاب کی دعوت والا ورکی دئی تا قرآن سویل غواڑی، او قرآن ور لدس دعوت ورکی، قرآن دئی لدعوت یواز قرآن نا بلکہ ہر آسمانی دین، ہر آسمانی دین آغا دو سو خبرو دعوت ورکی، یو مختصر وام، یو چې د الله مقام او پیجندلی شي، اری تا زمونږ استادان توحید وی، د الله د یووالی مساله، د الله مقام، د الله لویواله، د الله بڑائی، د الله اوچتواله، دا یو مساله قرآن ذکر کئی دا اللہ یووالے، تفسیر بیا کوم انشاءاللہ. دویم دی پیغام دا راوڑون کی مقام، چی دا توحید کم سڑی راوڑے ہو کم کس راوڑے دے، چی غیتا دا قرآن پہ اصطلاح کے رسول نبی او پیغمبر ہوئی، دا غی پیغمبر مقام. دا دین اب منگا تعبیر کو پر رسالت پاندے، مسئلہ دا رسالت، مسئلہ دا چا رسالت. دریم نمبر کے دا مسئلہ اولانا ہے دا اللہ دا یوالی مسئلہ لا الہ الا اللہ، دا لا الہ الا اللہ چھ دا کم کتاب پا حوالہ بے لکی گی دا ای کتاب مقام، دا دا زان نا ندا، دا دی حوالہ شتا دے، دا بے حوالے ندا، دی توی لکی گی صداقت الکتاب، دی کتاب رشتین والے، چھ دا کم کتاب دا مسئلہ بیانی دا رشتین کتاب دے، دا رشتین کتاب دے. سالو رم یا مسئلہ ذکر کئی چھ دا عرص تو امانا کد امانل نمخیل بدی خارز راشی، کدی اون منل مخیله ولی بد راشی اغیتا مسئله ده قیامت وی سلورم مسئله مسئله ده قیامت خپل دنیا کی دنن پس سبا منی دنن پس سبا منی نو ده دنیا پر طول نن پس سبا او منا کنا دا طول دنیا تر قیامت نن ده او قیامت سبا ده والتنظر نفس ما قدمت لغد نفس تیو گوری چه سبا لیسی لیگی دیدی نو سبا قیامت تی کنا نو مسئله ده قیامت دیل ذکر کئی چه ده دو دی مسئلو تا مین رولارشی چه رحل تا برالا جر را کئی او یا او یریگی چه رحل تا برعذاب را کئی مسئله ده قیامت سو مسئله شوی یا رب و پی نشوی جوری توحید رسالت صداقت الكتاب مسئله ده قیامت دا سلور ٹکی مړه دا خود دا غنا دا پا دا انگلیش دا ٹکو نا آسان ٹکی دی کنا دا انگلیش دا ٹکو نسی دی آسان ٹکی دی کپره تا پا بیالو جی که میڈولا و بلانگیتا ہوئی نو دا میڈولا و بلانگیتا نا دا آسان ننے چندخ تا چه کم دنو پا بیالو جی که رانا ٹگرین ہوئی کنا نو رانا ٹگرین نا خود دا آسان دی کنا دا خود آسان دی نو پا کار دا چه منگا دا دورا بیالوجی کې انګلیش کې سټی کې یاد او ایلیفنت نه خواسان نه کنه ایلیفنت ایلیفنت کې معنی هاتی امبريلا امبريلا معنی چیشتي کیشتي چتری نو چتری نه خواسان دي کنه نه دا خواسان دي نو په کار ده کنه دا سلور ټکی دي دور کران دي توحید رسالت صداقت الكتاب مسله د قیامت ایمان بل اخرت دا سلور مسلې دي ته اصول وي دي ته سوابق وي دا اولنې مسلې دي دا د ټولو آسمانی کتابونو اتفاقی مسلې دي هر آسمانی کتاب دا مسلې زوتی کړی دي بیا دویم نمبر کې د دې سلورو مسلو د دې حفاظت په کار دي دا خورول غواړي د دې د خورولو لپاره د مستقل کوشش ضرورت دي دې کوشش ته ویل کېږي جهاد انک ستا سر قربانی کول پا کراشی نو قربان دیشی انکه دا کافر سر وحل پا کراشی نو او دی وحلشی خود اللہ مسئلہ دا سلور مسئلے دی پاتی نیشی دا دی سلور و مسئلو دا پارا کوشش پا کار دی دا دی کوشش نوم جہاد دی دا کوشش پا سنا سا طریقہ باندی پا هر دن کی ہو پا هر دن کی دا کوشش ہو ہاں پا زنو کی پا تورا ہو زنو کی نو بیا د دې لپاره به مال لګول غواړي کوشش کوي نو کوشش خواسي نه کیږي کنه مال باندې لګای دا نه چې اگر سر زر خواهی اگر سر خواهی نو حاضر است او اگر زر خواهی نو بیا تقاضا ده وی که سر غواړي نو حاضر ده او که پیسې غواړي نو بیا به خپکیږي نه بیا به خپکیږي نه نه پیسې هم د الله د دین لپاره لګای دې ته وای انفاق سو ته وای انفاق نو بل دا پا یواز تن نکی گی یو تن بس سو کی یو تن پختانوی دا گنو همسا دا یو گیڑه نو دا خبر ضروری دا چه دا دی ذهن ملگری چه دا غیم دا سوچی چه دا سلور وارا مسئلی پا دنیا هم کول غواری دا دنیا کی خورول غواری دا دی با یو مستقل جماعت جوڑ کی دا دی با یو مستقل جماعت جوڑ کی دا دی نو تعبیر کو منگ پا تنظیم سرا تنظیم وما مسئلہ ده تنظیم نو چه تنظیم راغه نو کلا کلا ملگری صاحب پلا ده پلو کی اپلو دپلو کی روانیو کی بکی چه روانیو کی نو اغلا سزا ورکا نو دا آداب دی احکامات ذکر کی قرآن دا ده طول آداب دی دا ده جماعت ده منظم کول ده پارا آداب دی تا ویلی کی گی ده سلور رستنو تا ممداد هر رستنه ده مخینی امداد کی گورا ادب د تنظیم حفاظت کی تنظیم د انفاق کی انفاق د جهاد کی جهاد د سلور واړو مسلو کی دی ته وی امدادی مواد دا امداد کی دا سلور مسلې رستنای دی ته وی لکیږي لواحق سلور اولنی سوابق او سلور رستنی دا چې کم دنو دا غدی لواحق دی رستنای مسلې دی امدادی مسلې دی سالور او سالور څو کیږي لاس کنه ها اته کیږي ښه ښه ټیک شو دا کم دا نو اته شوي سو مسلې شو ټولې اته قران دا اته مسلې بیانې آیاتونه ان شاء الله ګوره د دې اته مسلو نه به بهر نی توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت جہاد انفاق تنظیم آداب دا اتم مسئلے دا ځان سره یادول غواړي توحید ستوي او د قران موضوع سدا او بیان قران په کومه طریقه کوي او د توحید مقابل سده سلګ وضاحت او د اتو والو مقاصد سلګ وضاحت په ان شاء الله را روان درس کې وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القرآن مجيد نبوي وفهم دفارة لنڈی مختصری یوسو خبری پہ طریقہ دخپل و اساتذہ کرام و شیوخ و اغمنگا وراندکو دا قرآن کریم آیات تا چسڑے و گوری نو کلا قرآن مجید خطاب کئی تابعدار سرا او کلا نافرمان سرا کلا قرآن خبری کئی منن کو سرا او کلا خبری کئی دے نمانون کو سارا نمانون کی اپا مختلف قسم باندی ہو اغا مشرکانو یہودیان نصارا او منافقان فضل کبیر کو تجربہ نہیں سکتا فضل کبیر اول اڈلا چھے قرآن مجید اگئی سارا خبر کی او نمان ان کو کی خطاب کی نو آغا مشرکان دی یہودیان بس پریدہ پریدہ پریدہ بس پریدہ مشرکان آغا خلقو چا غید اللہ رب العزت سرا فذات او یا پا صفاتو کی اے صدار جڑ کڑیو خود ذات ای صداران او پا ذات کی صدار جڑا ان کی اغا پا نش باندی سابو تقریباً دنیا کے داس خلق ڈیر کم تیر شوی دے او یاد سرونا چاگئی خدایان دو منلی چه دو خدایان منلی مجوسو اغی کس خلکو چه اغی خدایان دو منل د خیر پیدا کون کے یو دے و دا شر پیدا کون کے بل دے عموماً چه شرک پا عالم کیو نو آغا دا صفات و شرکو شرک دا دا دے سلور وارو ڈالو مشترکہ بیماری دا نو قرآن مجید دے سلور وارو دا مرض دا شرک ذکر کئی او پاغی باندے رد کئی خو اصل موضوع دا قرآن چھے دا قرآن مرکزی مسئلہ چھے قرآن دا کم مسئلے نا بحث کئی او کم مسئلہ قرآن چیڑی اغی طویلے کی گی مسئلہ دا توحید دا اللہ دا یووالی مسئلہ مسئلہ دا اللہ دا یووالی توحید دا عربی جب لفظ دے دا دے مانا دا یکے دانستان یو منل یو ویلنا یکے گفتن نا بل یکے دانستان اللہ رب العزت و ذات او صفاتو کی یو منل دے طویل کی توحید توحید یو ویلنا سڑے صرف پخلے باندھی ہوئی چھے اللہ یو دے او شریک نہ لری او بے اپا نور اسی زنو پسے روانی او پل آجتو نہ تینا غواری نا بلکہ توحید مانا دا یا کے دانستان یو دا زڑن امانل اخون درویزه بابا تذکرۃ الابرار کی دارنگی د مولانا آلوسین واسه آغا پا خپل کتاب غایۃ الامانی کی غایۃ الامانی فر رد علی النبہانی آغاز کر کئی چتش دخلے لا الہ الا اللہ ویل کافی نری اخون درویزہ بابا ہوئی مجرد لا الہ الا اللہ گفتن شرط ایمان نیستن تش لا الہ الا اللہ ویل داد ایمان شرط نرے بلکہ دا لا الہ الا اللہ بدزڑنا منی ہم دے منل ضروری دی نو توحید مانا دا یو منل نک یو ویل نو اللہ رب العزت فصفتنو کی یو منل چی دا اللہ رب العزت د صفاتونو په شان بل صفات نشته د الله په صفاتونو او د مخلوق په صفاتونو کې د زمکه او د اسمان فرق دی د الله رب العزت صفاتونه الله په خپل صفاتونو کې اسباب او ته محتاج نه دی او مخلوق فخپل صفاتونو کې اسباب ته محتاج دي. فرض کا اوریدل یو صفات ته، نو مخلوق الاوری صداغه غوګونه ای، او دویم په غوګونو کې داغه د اوریدو طاقت ای. اوس که غوګونه د سر اشته ده نه، یا سپره سپره غوګونه دي، خو پاغی که دا اوریدو طاقت الله رب العزت ندیخه، طاقت دا اوریدو پکی نشتا، نده اوریدل نشی کوله، بلکه دا اوریدلو دا پارا اسباب ضروری دی. نه مخلوق دا پارا هرچه الله رب العزت ته، نو اپا خپلو صفتونو که محتاج دا اسبابو دا غوگونو نده. الله رب العزت بی اسبابو اوری، دا خالق او دا مخلوق دا صفتونو فرق، الله رب العزت زنو زائنو که پلندو ذکر کی، مونگ پا منس که قلعو آیو، دا اللہ و دا مخلوق دا صفتون و فرق فلاندوی ذکر کرده. نو اللہ رب العزت وی قلعو اللہ آحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آخری آیات کی وی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ نِشْتَ دَا پَمِسَلْ دَا اللَّهَ بَانْدِي اَوْتَنْ دَا اللَّهَ پَشَانْتِي صِفَتُنَا دِي اِچَا نِشْتَا فَلَنْدُو اِخْلَاسَ اَكْرَا. سُرَةِ شُورَا كِمْ فَلَنْدُو بَانْدِي اللَّهَ دَ خَالِقْ او دَ مَخْلُقْ فَرَقْ ذِكَرْ كَي دَ صِفَتُنُو نُوِ لَيْسَا كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لیسا کمثله شیء نشته ده پشاند صفتون ده اللہ سوک لیسا کذاتی ذاتون ولا کصفتی صفتون ده اللہ ده ذات غنتا که ذات نشتا. یو لسم آیات ده سورت شورا پنزشتم سپارا فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نشتري بشان صفتون ذا الله ايشه يوفرق ولو وهو السميع العليم آغا اللہ رے اوریدون کے دا عرصو او پویدون کے پا عرصو باندے. مخلوق دا سے نہیں چھے عرصو آوری او پا عرصو باندے پویشی. او کل دا فرق اللہ رب العزت آغا پا اگدو باندے ذکر کی، دا مخلوق او دا خالق دا صفتون و فرق اغب اگدوبانی ذکر کی، لکه سورت اعراف نهم سپارا سورت اعراف آیت نمبر 195 یوصل پنز نوی یوصل سلور نوی نشورو کوم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم يقينا غاچ بلئے تاسو دا اللہ نے لاوانو عباد امثالكم دا دی بنیان امثالكم دا دی بنیان تاسو غنتا فَدُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ نراو بلی تاوز دی لرانو فلی استجیبو لکم قبل والدیو کی تاسو را کتاسو بده اقپل خبره کی رشتی نی آئی علاهم ارجلون یم شون بها ام لهم ایدی ابتی شون بها اس یو فرق ذکر کی پا گتا کئی ستاسو غند بندی آن دی علاهم ارجلون یم شون بها ایشتر دیل را اخ پیچ دی پی تاگو کی یا ایشتر دیل را لاسونا چی دی پی نیولو کی معلوم شو مخلوق پتلو که دخپو محتاج او پنیولو که دلاسو محتاج ام لهم اعیون یبصرون بها تا چه وای ورا مدد شلو یزوانا تا بغداد شایی میران آما نیول لمن ستادا وی علهم ارجلون یمشون بها تا چه ورد داسه وازونا کهنو اید دیخ پیشته چه تالا پیراشی او چه مل شو نو دخپو طاقت ختم شو نو خپی ولشته چه تالا راشی او تو ایما لداو کالوی ازوانا دوڑای تنور تا پریو تا یه مردنی را ورسا نو بیده لسنگ را اوچه تایی ام لهم ایدین یب تیشون بیا ایشته دیل را لاسونا چه دی پی نیولو کی لاسونا لنشته نو او بی وی نینا نو ام لهم آیونو یب سیرون بیا ایشته دیل را سترگی چه دی پی لدلو کی نو تا چه وطا دعواز کای استاد آواز باوری نه نا او ریدل خود خوکو کار دی او ام لهم آذانو یسماؤن بی آم ایشتر دیل را غوگونا چی دی پی واوری غوگونا و طاقت ختم شوه دی پا مرک سر طاقتو نا طول ختم شو حواس معطل شو حواس ختم شو ناغستا عجتو نسنگ پورا کی ام لهم آذانو یسماؤن بی آم ایشتر دیل را غوگونا چی دی واوری پاقی بانده نو نا اسباب نشته نو دا کارونه څنګه وکي د مخلوق او د خالق صفاتونو فرق اگر اسباب ودي مخلوقم اور یو ویني خالقم اور یو ویني خود زمه کې د اسمان فرق خالق هر څه د ارزاینه په اړه جبه کې اوري او هر څه ویني اسباب ته ضرورت نشته ده مخلوق له اسباب ته ضرورت ده مخلوق به د اسبابو اغنی لیدل کولشی ناو ریدل کولشی او نو نیول کولشی او نتلل کولشی دا دا خالق او دا مخلوق فرق ده نو دا توحید مانا دا دا چه دا خالق صفت او پی جانا او اغا خالق لور کا دا اللہ صفت مخلوق لمور کاو دا اللہ صفت مخلوق لمور کاو دا اللہ رب العزت صفتون ازان لدی او دا مخلوق ځان لدی نو اخپل قل امانه امام ابن قیم رحمه اللہ وی لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِهِ حَقٌ هُمَا حَقَّانِ لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ دا اللہ یو حق دے چه دا بلچان دے والی عبدی حقونو ما حقانی اد بنده زان لحق ده نو دا جدا جدا حقونه دی دا اللہ حق زان لح دا مخلوق حق زان لح نوی فلا تجلو الحق این حقا واحدان فلا تجلو الحق این حقا واحدان من غیر تمیز ولا برهانی نوی دا دو حقونو نا یوم جوڑاو دا دو نا یوم جوڑاو فلا تجعلوا الحقين حقا واحدا نذوقننا يوم جوڑان من غير تمييز ولا فرقان بغیر د فرق او بغیر د دلیل نه د دلیل سره نشته او د خالق او د مخلوق صفات یو ځای کی دا ناروا دی او حرام دی کم خلق د مخلوق صفاتونه د خالق صفاتونه الله له ورکی یا دا مخلوق صفتون اللہ لور کئی دیر طویلے کی گی شرک او ایسداری دارو توحید خلاف دے فدی بانے قرآن دیر پا سخت و الفاظ و رد کئی سورت نحل کے اللہ رب العزت خلق زوری او رٹیے آیت نمبر 74 سلو رویائم فلا تضربوا لله الامثال ما بیانوی اللہ لا مثالون دا مخلوق گنتے دا مخلوق گنتے اللہ مگرنا فلا تضربوا لله الامثال چتا دا خالق و دا مخلوق دا صفتون فرقو نکے نا دا خالق و دا مخلوق دا صفتون فرقو کا فلا تضربوا لله الامثال ما بیانوی تاسو اللہ لا مثالون ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله پویږي او تاسو نه پویږئ نه الله لازم مخلوقون دي صفات م بیانو سورتي یاسین کې هم الله رب العزت خلق زوري دریشته و سپارا سورتي یاسین آیت نمبر 78 اتاو یائم اولم یر الانسانو انا خلقنا من نطفا آئی نگوری دا انسانو چیقینا پیدا کرمیو دے دو نطفینا دے اوساس کی اوبونا فیدا ہوا خصویم مبین ناسا پا شدے جا گڑمار باس کا ان کے خکارا دے دا اللہ پسی فتونو کے اوس باس کئی او دا اللہ صفتنا مخلوق لور کئی وزر بلنا مسلا ونسی خلقا او بیانی منگلا دا مخلوق ہوندی مثال وزر بلنا مسلا ونسی خلقا او چیارا کوٹی پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے وی ڈی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے دا مثال نو بیانی ودا خود مخلوق دی وی کوٹی تو خیج نندر پائے بنو درائے وی اللہ تا چیزی نو خامقا گور بابا لبزی کنا دا زمنگا دا غدا دا اللہ دا غی خاطر کئی اللہ وی خاطر کئی منگا دی تو وی دی اللہ تو وی دا خو خلق دا سی وی کئی نو دا تا دا اللہ دا مخلوق کنتی اگانا کنا دا اللہ دا مخلوق کنتی اگانا دا بنا کئی وزربلنا مثلا ونسی خلقا وزربلنا مثلا بیان ای منگلا مثالونه د مخلوق غنده وانا سیا خلق او د هر ک خپل پیدایش خپل پیدایش هر ک دا زوری الله غسوک چې صفاتونه د الله بل لور کی نو توحید د الله صفات د الله لور کول دې ته ویل کیږي یواله الله په صفاتونو کې یو غانل عیسایانو با کل اویل خدایان دو دی کل اویل دری دی کل اویل دو دی و کل اویل دری دی خو ذاتون نه یادول دهیل صفتون نه یادول چه صفتون ده خدای تو با لکه چه پا اللہ کی دی نو مریم ابای کیم دی او پا عیسی علیه السلام کیم دی نو دری و منل یا به او سر جبرائیل علیه السلام زنو یوزای که دا غی بارا که اللہ ہوئی چه چا دا اللہ صفتون یو کس لور کریو یا سولا دواولا یا یولا و یا دواولا دا غی بارا که اللہ رب العزت سورت مائدہ که ہوئی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقینا پاک کافر دی آغا خلق چه آغای وی ده خدای توب ده صفتون والا عیسی علیه السلام ده نو یو ده خدای توب صفتون های عیسی علیه السلام لور کرل نو اللہ وی ده پاخ کافر دی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم چه دو لور کریو آیات نمبر 72 او دارنگی آیات نمبر 73 دریو یایم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه يقينا پاک کافر یا کسان چی ویلی وغی ان الله ثالث ثلاثه چی یقینا الله پدریم کی او دے پدریو کی او دے وما من اله الا اله واحد او نشته دے خدای تو به صفاتون والا بيد دی الله نا وما من اله الا اله واحد نشته ده ده خدای توب ده صفتون والا بیده اللہ نا یوازه اللہ لا صفتون ده بلچالا نا اللہ ورطا کافر وی چی یو تن لا یا دیرو لا دوو لا ده اللہ صفتون ور کی نو آغا اللہ پلام راڑی قد راڑی او کفر مازی راڑی ده تعلیمان ده قسم مانا وی چی اللہ وی زما ده پخبل خدای توب بان قسمی چه دا خلق پاخ کافر دی دا خلق کافر دی نو چه دا دا اللہ صفتونا یو دولنا برکر قبر ار خازی اور بابا لے اور کی دا غب بیا سالی اللہ دنا پوی مسلمانانو پا حال باندے راہمو کی او اللہ دی پا مسئلہ باندے پوی کی دا زن پوی کول ضروری دی پا دے باندے چه دا منگ را مدد شوایو او دا کو دا کو نو دا دا تاخیر کم زیت دا خبر رسی دا خو تفصیل را روان دی پا یو چگه که تا سو شرکونه و سو کفرونه که نو دی تا اللہ کافر وی دا شیعه و دا بریلی مناظره وان دا شیعه و دا طرف نا اسماعیل نوم مناظره او دا بریلیانو دا طرف نا عمر هچرویو او دا با بریلیانو کیوڑیر چالاک مناظرو چه قرآن دا پینده سرم زن مناظری کدی دی و ایدوارو مناظره ناشیو تا وی چه تما سر دا کم مکتب فکر دا طرف نا مناظره کئی ده کم مکتب فکر ده طرف نما سر مناظره که کم جماعت ده طرف نه ناغوت اهل سنت والجماعت وید اهل سنت والجماعت ده طرف نما مناظره کوم اغوت وی آشیا ورتوی داس اهل سنت والجماعت راول چی او خدای منی تو خو زمانه بدتر تما سر سلام مناظره که او ته ولی ویزه ده خدای توب صفتونه پا دوله سو که منم زمی مامان دوله سو منم او اغیی للوی درجه هار کوم او ستا خوار قبر خدای ده هر بوته ده خدای ده تیخو بزرگونو پا لکونو بانده منی تم اثر پا کم خلو بانده مناظره که تم اثر پا کم خلو مناظره که دا مساله ده چه ده اللہ صفتونه هر قبر لور کی هر بابا ور زیارت لور کی دا هون عرواده کنه توحید مطلب دا چه دا اللہ صفت اللہ لمنل دا دا قرآن اصل مسئلہ دا مسئلہ ہوں پی جند لکنا مسئلہ دا توحید دا دا قرآن اصل مسئلہ دا دا مسئلہ دیر قیمتی مسئلہ دا دا دا اللہ دا یووالی مسئلہ دا دیر قیمتی مسئلہ دا یاو سو خبری کوم ده دیده قیمتی کولو یاو دا چه در طول کائنات ده پیدا کولو مقصد اغا مسئلت التوحید طول کائنات زمکا و اسمان عرص چه اللہ پیدا کردی نو پا دی پیدا کولو کی حکمت دا اللہ یووال اخکار کول خپل چه دا اللہ صفتون اخکار شی یو خبر شو دویما د انسانانو او د پیریانو د پیدا کولو مقصد او حکمت اغام داده اغام داده چه انسانان او پیریان درما خبره مساله توحید راز سر دراله ګلو د ټولو انبیا اومدا دي ټول انبیا چې الله رب العزت را لګل دي نو د ټولو انبیا او دراله ګلو مقصد لا اله الا الله هغه د الله دی یووالی مساله سالورم خبره د ټولو کتابونو آسمانی وو آسمانی کتابونه چې ټول الله رب العزت را لېګلی وو نو د ټولو کتابونو در لېګلو مقصد او حکمت هغه مساله د الله دی یووالی څو خبره شوه سالور پنج کچ پنج پیر پورشی پینزما سر در علیگلو دو قرآن قرآن مجید اللہ رب العزت را علیگلو دو پده مسئلہ مسئلہ تو توحید دا اللہ دو یووالی مسئلہ پده بانی اللہ رب العزت قرآن را علیگلو دو یو یو آیات دو دو پاروام اول خبران چطول کائنات زمکه او اسمان او سوچی په میز د دې کې دي دا ټول الله د خپل یو والی خار کول د پاره را لګیلی دي ټول الله دې را لګیلی دي سورته احقاف درې میا ته ګورئ شپږشته می سپاره اولنه مخ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى ما خلقنا السماوات والارض نمی پیدا کړی اسمانونه او زمکا وما بينهما سجدی ترمیان زدی الا بالحق واجل مسمى مگر پارا ذکر کل دیو والد الله الا بالحق إلا لإظهار الحق مگر د پارا د ښکارا کول د حق حق د الله توحید د الله دی والی مساله ټول قران په دې لګیدل دي نو دا زمکه او اسمان زمکه او اسمان او سجه و میز دي کړي دا ټول الله دی لره لګیل دي چې د الله دی والی مساله ښکار شي دا نه ک تنه پیدا نو زمکه او اسمان بنو پیدا شاعران غزلو کې وای کته نوې پیدا نظم کا اسمان بنو پیدا او وای ناتخوان په ناتونو کې وای وی تاج د لولا کې کپسرو تاج د لولا کې کپسر یعنی لولا کلمہ خلقت الافلاکا کته نوې نو اسمانونه بنو دا درو خبره ده حدیث نه دا چا ویل چې دا حدیث ته تفصیل به ان شاء الله درس کې راشي خدا خبره صحیح نه ده الله سو وای او ته سو وای الله ازمکا اسمان او سجب میز دی کی دی امی دیل پیدا کری دی چه خالقو تا دا اللہ دا یووالی مسلخ کارشی دا اللہ دا یووالی مسلخ کارشی ندیتینا بل سجو کرل دویم خبران چه دا انسانانو او دا پیریانو دا پیدا کولو مقصد امدا دی سورت زاریات شپک پنزوستم او اشتمی سپاره اولانه پانه دا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نمې پیدا کړی پیران انسانان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نمې پیدا کړی پیران انسانان الا ليعبدون الا ليعبدوني الا ليعبدون دا دې لپاره چې زمال دې بندګي وکي الا ليوحدون ماګر دې لپاره چې دې ما یو مانی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی وې الا ليعرفوني عام مفسرين ماګر دې لپاره چې ما دې پیژني الا ليعرفون ماګر دې لپاره چې ما او پیژني دا د الله دې والد لپاره پیدا کړی دي درېما انبیاء الله په دې را لګیلو سورة انبیاء آیت نمبر 25 واللسم سپارا سورة انبیاء آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون نمی دی پیدا کړی وما ارسلنا من قبلک نمی در علی گلی مخکستان آئیسی و پیغمبر الا نوحی الیه مگر اغتا می بیان کرده ده ده وحی می ورطا کرده ده ده مسئلی انه لا اله الا انا فابدون چی نشت ده و جتروا و سر خدای توب صفتون والا نشت ده ده خدای تعظیم لائق الا انا مگر زیم فابدون ما یو گنائی فابدون زما عبادتو کئی فوحدونی فابدون زما عبادتو کئی طول انبیاء اللہ پدر علی گلیو دا میں لندوی یعنی نور راوالو صورت عراف دار پیغمبر بیان دادی چی یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرو یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرو یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرو سورت عراف راوالو سورت حود راوالو سورت شعرا راوالو طول انبیاء دعوت تے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ او من ایدا اللہ و زماشی تابدار فَاتَّقُوا اللَّهَ يَرِيگِ ایدا اللَّهَ نَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ دا در طول انبیاء در اطلو مقصدو سالو رم خبران چه در اسمانی کتابونو در طول و اسمانی کتابونو راز در علی گلو اغم دا مسئلہ وان سورة اعلا درشم سپاراو گو رئی سورة اعلا درشم سپارا اللہ آیت نمبر 18-19 اطلسم او نلسم ان هذا لفي الصحف الاولى هذا سرد سوره اشاره دا سب اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى پاک بیان آواز نم درب دے یعنی نم درب دے پاک کار صفات مخلوق نا سب اسم ربك دا توحید دے کنا ان هذا لفي الصحف الاولى يقينا دا مساله چوا دا واپ کتابونو په خوانو کې صحف ابراهيم او موسى پس ايبود ابراهيم او موسى عليه السلام کې هغه کې دا مساله دا رنګي سورته بينه سوره البينه آيت نمبر 4-5 درم کیم وئی فیہا کتب قیمہ رسول من اللہ یتلو صوفا متوہرا فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتو الكتابا الا من بعد ما جاتم البینا وما امرو الا لیابدو اللہ مخلصین لہ الدین دا وما امرو او نو ویلشوی دیتا بیا بیا مگر دا مسئلہ ورطا ویلشوی إلا ليعبد الله مخلصين له الدين مگر دا چې دی بندگی وکي دا الله یوازې کوونکی الله لا عقیدا یوازې الله لوی مخلصين له الدين یوازې کوونکی الله لا تابعداري مخلصين له الدين حنفاء یو طرف ته دا الله چې صرف دا الله طرف ته وي بل طرف ته نه نو دا ټول آسماني کتابونو رازمو بین زما خبره چې قرآن مجید در علی ګلم دا مقصد دی مساله د الله دی یو والی مساله د الله دی یو والی سورۃ هود 12 سپاره سورۃ هود د یو لسمی اخیرانه مخته دی یو لسمی سپاره آیت نمبر 2 الله تعبدوا الا الله اولنا شروع کا الف لام را کتاب او کمت آیاتو دا سلو شان والا کتاب دے چې مضبوط دی دلائل دے بخپلا مسالہ دلائل مضبوط دی ثم فصلت نبیا جدا جدا کړی شوی مل لدن حکیم خبیر د طرفه د حکمت والا او خبردار ذات نه مسله کوم د وی چې پاره دلایل وای مسله دا ده الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا الله مجھ سے بجز خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبین نیاز و جھکان جائے گا دا مسئلہ دا کنام چه سبا یواز دا اللہ دربار کے سر خطا کم بل دربار کے زمان سر نخطا کی گی اللہ تعبدو الا اللہ دا جتا سبا بندگی نکوئی بید اللہ نا دا بلچا عبادت یواز دا اللہ دا یو اللہ دا یوالی مسئلہ اللہ تعبدو الا اللہ نارنگی سورت ابراہیم اخیرن آیات تا دیار لسمی سپارے اخیرن مخ سورت ابراہیم دو پنزوستم هذا بلاغ للناس دا سورت چه ده نو دا رسول سورت ده خلکو تا ده خلکو تا رسول غواړي هذا بلاغ للناس دا رسول سورت ده خلکو تا ولی انذروا به او دا چه ویرول شی په دې باندې ولی عالمو انما هو اله واحد ولی عالمو انما هو اله واحد او دا چه پوشی دی په دې مساله دا قران دې لرا لګل دې دا سورت دې لرا لګل دې چې ولی عالمو انما هو اله واحد دا چې پوښی دې په دې باندې چې اقینا نيسته بل خدای تو په صفات والا هو اله واحد هغه الله دې یکیو د خدای تو په صفاتونو والا بل څوک نشتا دا د الله دې یوالي مساله دا د ټول قران نچوړو خلاصه ده د ټول قران مجید نچوړو خلاصه هغه د الله دې یوالي مساله دا د ټول قران مقصد د دې وجه نه مولا لقاری رحمه الله هغه هم ذکر کړي شرع فقه اکبر کې هغه ذکر کړي القران كله في التوحيد پنځمه شپږمه صفه کې ابتدا کې ذکر کړي روم به ټکي د شرع فقه اکبر د فقه اکبر متن اول نه ټکي الله واحد داغی تشریح کی آغا بیا ذکر کی نو آغا وی وی القرآنو کلو فی التوحید قرآن طول دا اللہ دے یو والی مسئلے بارا کدے و حقوق اہلی او دا توحید والاو حقونا ذکر کی داغی احکامات اغی تا مسائل توحید والاو تا و فی شان ذم شرک وحقوق اهله یو حقوق ته بل حقوق ته وفي شان ذم الشرک او قران د شرک پر رد راغله دي چې توحید وای نو شرک بخامه غارت کوي شرک بخامه غارت کوي چې جامه پاکه ساتي نو پلیتی به تل ریکای نو اله جامه پاکه نشي پات کېږي کته جامه پاکه ساته وخر دی لوګو ته غل به مولګي او دا ری پاک اومین دا نکی نا نو دا فی شان زم می شرک پشان دا زم دا شرک که ده چه دا شرک زمو که و غقوق اهلی او دا غی دا اهل او دا شرک والاو خلافو که دا غی خلاف پاره طریقه چی دا دا قرآن مجید اصل موضوع دا اصل مسئله ده دا نوری و مسئله می پرونویلو یو خستاسو بایری منز که پکشپا تیرا شوالوی مسئله دا نو یو مسئله دا توحید و سر نوری و مسئله بکنه اگر طول دده تابیدی دده نوکرانی دی که توحید نی نو ایش تا بیش تا ایسم نیشتا بیا